نو د دغه اولی برخه دا چې دی دی خو دغه سی د توحید خو بس خو تر هغه ځایه پورې دی نو په دې کې یو قسم توحید دی د دغه توحید د پاره د یولسم وروسته نو بیا د لقمان قصه ژدي الله پاک دا راښیي چې دا توحید یوازې داسې نه دی چې دا د الله تعالی د طرفه امر دی بلکې دا د حکما او د حکمت تقاضا هم ده دغه دی لقمان چې دی حکیم دی و خپل ځای ته څنګه نصیحت کوي ته غواړ ورته ورسه د کومه ځای چې ورشروع کوي نو توحید خو ګرد دی تر دوهشم آیات پورې چې زی تر دو دېرشه پورې په دغه اولو دوه آیاتو کې چې دی الله تعالی په یو دلایلو باندې انسان متوجه کی چې الله دغه سی واحد ذاتی بل څوک دا کار نشي کولی نو الله پاک چې دی د عبادت وړ پس یې وروسته اقتصار ذکر کوي نو اول دا واره چې دا دوه آیاته د دې ترجمه داسې ده خلق الله پیدا کړي دي السماوات اسمانونه بغیر عمد بلا ستنو څخه عمد جمع د عماد ده عماد و دغه ستنې و پلر ته وایي چې چت کې درولي دا رقم پلران ستن ورته وایي څوک مل ورته وایي دغه نو دا عمد د عماد جمع سو عماد یم افراد یو مل عماد ډیر نو الله وی دا اسمان خو چې ډیر غټ چته کې ته باید سو نستنی تر لاندې وي څه په لاران تر لاندې وي څه آلبه وي دا رقم الله هیڅ یو استر نه است خلق پیدا کړی دی الله پاک سماوات اسمانونه بغیر عمد بیستون څه ستون نه لري نو ترونه و مختصی به نه هدا دا ترونه دا جمله معترضه ده جمله معترضه و دی ته ویل کیږي چې نو خلق وای چې ولې نه لري ته څه په خبره علاوه ترونه ته سی بینی هدا اسمانونو خو سترګې لري ورته وګوره چیرې ده تم دا ترونه های دلیل پر وګرځا دا سړی د سوال لپاره چې ولې نه لري علاوه نه لري ترونه ته سی بینی هدا اسمانونو ورته وګوره خو اسمان ته سترګې جګ یو ځایسته نسته نو دا ترونه دا د حازم رجو د سماوات ته دی په دغه طریقه چې دا جمله معترضه است نو پیدا کړی جاله اسمانونه بیستنی ولی هم خو ترونه ته سی بینی هدا اسمانونه خو ګسره نسته په کښې کسته یا ترونه ها صفت د عمد دی بیا نو دا د حازمیر و عمد و تنبو ته راجع دی چې الله پاک فرمایي چې الله اسمانونه پیدا کړي دي بېستونو داسې ستنې ترونه چې تسې وینې ها دا ستنې دا رقم ستنې کمه دي چې تې وینې ها خود ستن لري ستنې د الله قدرت دی هغه پټې ستنې دي د الله قدرت دی داسې ستن چې ولاړې چې تې ووینې او همدغه کمه ده په کښې کې شته د چا ته هغې خو وینې پر دې تقدیر نو د ترونه ها دا د حازمیر راجع و دا ستونو ته سو عمد ته سو سماواتو ته نسو بغیر عمد بېله دغسې ستونو څخه ترونه چې تسې ووینې ها دا ستنې داسې ستنې نشته چې انسان یې په سترګو ووینې هغه ستنې کوي هغه د الله تعالی د قدرت په سترګو نه معلومېږي نو و دا خې یو قدرت خپل بیان کوي چې الله دغسې قدرت لري چې دغسې اسمان یې بېستونه جوړ کړي بل وألقى في الأرض وألقى أولا وتعالى ولدي في الأرض فمزكك رواسية غرونة دا رواسي بيا جمع دا راسية دا راسية واغشي تقول كيلي تدير محكم بي دير رشي لان يتللي برا خلق ويوديك بنياد را چوالي دي نو على ويدس غرونة مفرا چوالي شدا دي غرر رشتا فيدا كينا پس جوالي چو خيجي شدا دا مزيك در كما زعفك شي كتللي دا نو وألقى أتشولي يجي داغ الله في الأرض يبمزق كي رواسية مزبط مزبط غرونة ما براجة راسية رازي دا يجمع دا نولي براجة أتشولي يجي وام أن دا كراهات و دا بدغنول تخ أن دا جي دا أنسا و جي خواتا دا كراهات توري مفسرين جي دا جاتا دا بدغنول أن دا جي خبري تميد چو شورول بو كي داغ مزق بيكم پتسر علاو داغ بياماتا بد يسي دارا چه مزق بنا برا لكا زنگو تال تال كيج دا انسانان و جو پي چه جي بلا بي جي خواتا جي ليش بيا با جي خواتا جي ليش ولي پتال كي خوش دي چه سالي تنگ وانا تالي برا جي خواتا جي خواتا جي ليش نظام خرابي جي غشار تامران جي دا بچه پا كيج نو علاو دا ما تا مكروح مال مده لبدا مال مده نو مده سي لنگرون پرواچه والا چه مزقه داس آرام ده چه در شور نخوری یه وقت که علاو تعالی خپل قدرت شکاره که اون زلزله ور لروار که چه نیکه گرد اومد شور دلی چه علبو جوای داغه 15 سکین تا 4 سکین تا داره کم سی برای خبرون یو آلی پا دنیا که بیاری زلزله واس وله خود دا زلزله که وله نو دا غرون علاو تعالی ما پروا چه وله دیه که داس یو لنگرون ور کرد کشتی پا دا یای پی خوبه شوره ای دا گوتون برا لنگرون ایلا که لنگرون چه ایلا کرد چه ارسه سبی روار زی زی پر زی بنی ولی لنگرون تا که کردی نو پر مزک علاو ما داغه نعمت بل در بانی کردی دی نو غرونه می پر کشیشول ان د جات د بدګرنولو د کوم خبرې د جه تمیده چې دا به شورول وکي به کوم په تاسو سره بل تفسیر بیا د کراهت تورې نور سره جوړ ان ورسته لا مقدری ان د جه د پر لا تمیده چې شورول ونه کی به کوم په تاسو سره مضمون د دواړو یو شی راوځي چې بعد می ګڼه دا چې تاسو شورول په دمزه کې په تاسو وکي یا د جه د پر چې دا شورول ونه کی دغه د پر چې ساکنه پاتې وبث دریم

ترجیه زای پوری اغه اول دو آیات وو ایر سول چاله تعالی خپل توحید دلته په ثابت کی چې د قران دغه هدایت دی. قران چې ش کلام چې علی صفات کاوه کاوه د قران اغه اهم هدایت چي اغه دغه دی اوس درته شه شو چې قران خلق و توحید تر ابود پس ولقد اتینا لقمان د جزه څخه د لقمان قصه دلته شروع کی د شنوونه کې چې د لقمان نه کدل تکي خو توحید په ثابتي په قصه کې د لقمان ثابتي لقمان بن باعور دا د یونان په منطقه کې دلته وسیدل دي دا وهب بن منبه وای دا لقمان دا په تفسیر کې یو امام دی هغه وای چې لقمان چې وو د ایوب علیه الصلاه والسلام خوریي په یو روایت کې خدا سره راځي مقاتل بیا په تفسیر کې امام دی هغه وایي چې د خاله زوی نو دا تاریخي خبره ده عقیده خبره نه چې یو سړی وویل چې لقمان د ایوب علیه السلام د خاله زوی نو کافر کیږي یا یو د امه زوی نو کافر کیږي کافر کیږي په اخه کې لا کو په نس تاریخ دیگر سره اختلاف کړی وایي خوریه او ابو لید خاله زوی خو بابا یو څه و اړه ور سره درلود د سر اس جنو خو یو سړی دی حکیم دی د قران کې د نقل راځي دا یو او د تفسیر روح البیان کې لې چې زر کاله لو تعالی عمر الله راورک دغه عمر د ډیرو د لقمان او ځین د زر کاله نه دی وای عمر طويل او حتی د او غدی د داوود علی السلام تر زمانه رالی کده نه د داوود علی السلام د ډیر د مخه دی بخي خود دغه عمر الله راورک چې داوود علی السلام نبی کیدی چې د سلیمان زیدی در دغه وخت پورې دی ژوند دی وس دی نبی وکنو جمهور علما مفسرین دا علما د حدیث ګرد پر جه متفق دي د جمهور علما چې وای نبی نو ولیو نبی نو ولیو اگر چې چاو چا د نبوت قولم کړی ځکه موږ یو چې یو لک سلیر بش زره پیغمبران زیات کم خدای غسه اشخاص پکې کړی چې دغه په نبوت کې اختلاف کې نبی کې نو خو حساب یو رقم کې چې نبی کې خو کمیج ا موږ یقین نو سکول چې وسته نبی به کنه نو د لقمان په باره کې موږ دغه عقیده ده چې ولایت خو د شک او تلی ثابت دي او د نبوت تر په باره کې اختلاف کې خو عام جمهور معنی د غټه ډله د علماء او د غټه تجربه نبوت تر جته نه ورسېدل مګر هو ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی چې الله تعالی ودته اختیار لره ورکی په کوم وخت چې په دغه وخت کې نبی و دغه په ذریعہ اختیار لره ورکی چې نبوت غواړي که حکمت غواړي کومه خوا کې ته بره ورته ویل الله پاک چې حالات ما د طرف ورته که نبوت ته پر ما تر په امر راته کې نو ازلی خدمت کې خورته کوي نو چې امر چې بادار سړي ته امر وکړي به اختیار څلر کله امر پر کوم ته ماته نبوت راکې خو سیدی خدمت ته حاضر ام که زور غواړي کنه غواړي او که اختیار را لر راکې چې غواړي کنه غواړي که زما اختیاري نو یا لپاره که زه عذر پیش یم بس د نبوت څخه زه تیرم نبوت زه نه کوم نبوت چې دی هغه پر داوود علیه الصلاه والسلام تعالی او تعالی اور لر ورک د پر خپل حکمت باندې بار پرې شو نو حکمت چې شدي چاله و د تور کاوه حکمت هغه د پوهې خبرې دي چې د دونه د پوهې خبرې کولې چې ټول خلکو خکار ځنی اخستي نبیانو بلا غوږ ورته نیوي وای دی د څلور زور نبیانو شاګرد مو سیدلې دي دغه سره د څلور زور نبیانو څخه د څو نه خبرې زده کړي رقم رقم د حکمت او د پوهې خبرې نو د خبرې ام ډیر مو سیر وچ خلکو ته به کولې اگر چې نبی نو نو الله حکمت لره ورکی تر پای پر دغه حکمت وچلې دي نو دلته خبره د څه د پاره په قران کې را نقل کړي لقمان چې وو د يهودو د نصارا او د ګردو په مابین کې ډیر معتبر وو دی به هم نوم شه پدرانه یاد او چې لقمان خو نه یو سړی دی چې چیر سوې دي نو الله عز وجل دا لقمان شتیسی انده د حکمت منی پوهه منی د دې خبرو ته بیا د مکه مشرکان غوږ ډیر نیاوه د مکه مشرکان چې دغه به تعلیم خلق و د يهودو نصارا چې په هغه وخت کې تعلیم یافته و نو چې تعلیم یافته برای به د دې خبرې ډیر پر غوږ نیول لکه وسته د ازمش خلق دي په د مکتبو کې خدای غ د يهودو نصارا او د انګريزانو علوم دی وای چې وی وای بار د دماغ دغه نور کش کې د بار په قران کې هم د وغو خبرو ته غوږ نیسکو وغول قران با چل دی وای با چل دی کې وغول حق دی وای حق دی دغه شی د په وغو خبرې کې وسورته چې بابا د خدای د دنیا په ژوند پویږي په هغه کې د خبرې و منه چې دا شی دا سره مرکب کې پلانای شي زنجوریر د بجلی سره پلانای شي جوړیږي د وسپنې سره پلانای جوړیږي نو د جن په باره کې ته وی خبره باندې په جن کې خو الله ارزای پر د ظالم نو مې یش دی د کافر نو مې پرېش دی عرب الله پرېش دی خو د خلکو زړه ځنی یوس په دې علم باندې چې د اشکار کې نو د عرب د مشرکان سم يهودو نو سارا وزړه وړي نو د توحید مثلا نه منله الله تعالی د لقمان خبره پر راپورته چ لقمان چې دی يهود نصارا لا په نازیر شه د لقمان خبره به زه تاسو کوم هغه خبر دی چې نصحت کاوه زیک چې نه اول نصحت ته کوم ځای ور شروع کی دا راته توحید نو چې لقمان په توحید باندې قائل دی يهود نصارا ته په توحید ولې نه قایلېږې، د مکې مشرک ته ولې نه په قایل کېږې، ته ولې پر توحید باندې ایمان نه راوړې؟ نو توحید یوازې مسله د انبیاو نه ده چې نبیان یې بیانوي، بلکې توحید مسله د حکماو هم، د حکمای هم بیانوي، چا پوهان خلک دي. په دغه دغه قصه دلته راوړې. نو د لقمان قصه چې دلته ذکر کېږي، د پاره د تاکید او د تایید د توحید ذکر کېږي، چې الله دا د نبیان هم دغسې خواهش دي، د نبیان هم دغسې هدایت لارښوونه د خلکو ته چې توحید وکړي. دس فرمای ولقد او فتاقق سره الله پاک وی آتینا موږ ورکړی و لقمان او لقمان ته الحکمت حکمت لقمان بن باعور چې دا د یونان د حکمه او مال استاز هم و او د دغو نه نبیانو شاګرد هم پاته سوی او دغو نه دراز غټ عمر هم درلودی. نو موږ درته ورکړی و چې الحکمت حکمت، حکمت څه ته وایي؟ هغه حالت ته ویل کېږي چې د انسان علم و عمل سره برابر، چې علم او عمل برابر او دغه سړي ته باره د شریعت لارې حکیم ویل کېږي، برای دا ډېر پوه دی چې پر کومه خبره علم لري نو خو عمل یې هم دغه رقم دی، او که دا رقم و چې هغه علم یې و تقاضا کول عمل یې پر بل روان و، دې ته نو برای حکمت نه وایي چې د سړي حکمت سته. نو برای نو الله پاک هغه مثال ولیدي چې برای لکه مثال دخره چې سفارې پر باندې کړ، چې علم او عمل یې برابر شي، هغه ته نو برای الله پاک هغه ته حکمت ورکړ. نو علم یې و دغه علم مطابق عمل چلی دی. نو موږ لقمان ته حکمت ورکړی و ان او موږ ته حکم کړی و اندګې ته د انده مخه نو چې دی لکه آتینا چې دی دلته وحکمنا دلته پټ پروت پر آتینا ورعته پتی، او موږ حکم کړی و اندګې حکمت خو موږ کړی و، او موږ حکم کړی و دته اندګې او شکر لله چې ته شکر و بس لله الاله کتانو ته خو دای نبی نو نو الله پاک دته امر څنګه کړی؟ خدایغه زمانه د نبی په خله ورته ویل شنو د الله شکر ادا کو چې الله حکمت تر کړی دی، نو پر دغه حکمت په ته شکر ادا کړي. نو موږ ور کړی وو لقمان او لقمان د حکمت ته حکمت، او حکم وکړی وو دغه زمانه د نبی په جبه ودت ان دغه حکم وکړی او شکر چې ته شکر ادا کړی الله تعالی. او بل مدا ورته ویل چې من هر هغه څوک یشکر چې دی شکر ادا کوي، په اینه مبه شک یشکر دی شکر ادا کوي لنفسې د پاره د ګټ د خپل ځان د عمر شول چې ته شکر ادا کې ګټه خدای ته نه رسېږي چې الله ګټ پر اخلي، د شکر ګټه برته وتا ته رسېږي. دغه خبره مو ورته کړه چې ارغه څوک شکر ادا کوي دا عام قانون دی، په اینه مبه شک یشکر دی شکر ادا کوي لنفسې خپل ځان در. ومن کفر او هر هغه څوک چې هغه ناشکر کوي کفران کوي کافر، په دغه کافر بولي چې ناشکر دی خدای الله تعالی شکر نه دی ادا کړی چې توحید دی. فان الله بشک الله غنی بے پروا دی حمید مستحیل کړه سوی دی الله داسې ذات دی الله زه ستایل کړه سوی یم، د هر چا په ژبه په مرغانو په ملائکو په موجودات ټول موجودات ما ستایي، د چا وستایي ته اړ نه یم. چې خلک وایي د خدای خو نه اوس صفت نه کېږي سبحان الله یې نه ویل کېږي، خدای پاک نعوذ بالله محتاج دی، موږ ته زاری کې چا ایمان راوړي؟ الله وایي که راوړي ستا ګټه ده چې ته توحید کوې که نه کوې، زه غني یم ستا بې ویلو زه حمید یم ستایل کړه سوی یم، خپله الله د خپل ځان صفت کړی دی. نو فان الله بېشکه الله غني بې پروا دی د مخلوقت څخه، حمید په خپل ځان کې ستایل کړه سوی دی، محمود یې ښو صفات والا دی. نو نو دا خو الله پاک د لقمان حالت بیان کړي چې حکمت خو مې ورلور کړی و، اشو چې دی حکیم سو الله دا هم ورته ویلي چې ته شکر ادا کوه د دې حکمت. نو ده به څه ویله د لقمان امر چې شو؟ هغه خو د قرآن امر چې کاوه، اوس د لقمان خبره کوي چې لقمان چې د دغو نه پوه نو ده څنګه څنګه خبرې خلوته کولې؟ یوازې سپرکیانې او ارډي ورښولې، د ترخې پایدې بیانولې چې په ترخه کې دا پایده پرته ده، په زوال کې دا پایده پرته ده، دغه کار یې کوه دی، دغه حکمت هم د ده سر ورسره و. الله وایي بل شی دی دلته هغه دا دی و اذ، نو هغه وخت در په یاد کړه، قال چې ویل لقمان دو لقمان لابنه وخبر زيت د لقمان سره عليه السلام ویل سي ام پروان لري لقمان عليه السلام دا نه معنی چې نو دین نبی دی ولې په دې خاطر ولې خوونه پر دې سلام وین؟ نو لقمان ویل لابنه وزيت ده و په دې حال کې چې هو د یعذ نصيحت کا هو د خبر زيت نو د سره خبر زوی باندې هغه شیان پیرزوی چې بلې پر چا باندې د مساتور کې پیرزوی کني ششي خو پر دې چا پر دنیا ششي دی هغه پر دې پیرزوی ته وسوګره دې خپل زوی سره کوم پیرزوی نه کی اول دا نور ته وای چې زوی وسله پام کوي او کاروبار ز کوم سبا ورځ راځي بیا بچکه یا دغه ځاتی ورشلو خبره د کاروبار نه ورشلو کړي. نو د و ویل خبر زوی ته و په دې حال کې چې هو د یعذ وعزک او هو غته نصيحتک وليا ابو نيه ازيكيه